प्रसंग से अधिकार विचार चल करके अभी शूद्र का अधिकार है नहीं है विद्या में ये विचार चल रहा है। तो अभी पूर्व पक्ष कहा था कि वहाँ रईक ने शूद्र शब्द कहा तो शूद्र को विद्या में अधिकार है, तो इसमें निराकरण किया गया कि वो तो वहाँ राजा था तो शूद्र शब्द वहाँ रूढ़ी अर्थ नहीं है, वो तो यौगिक अर्थ है। आगे 35वां सूत्र के लिए टीका में शूद्र शब्द से यौगिकत्व लिंगम आह, तो इसमें और भी लिंग कहते हैं। क्षत्रियत्व गते श्चोत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात, क्षत्रियत्व गते श्चोत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात, क्षत्रियत्व गते गते अर्थात अवगतेश्च, तो क्षत्रिय है तो राजा क्षत्रिय है ऐसा पता चलता है। उत्तरत्र चैत्र रथे न लिंगा, आगे मंत्र में चैत्र रथ का लिंग होने से वहाँ जो व्यक्ति को शूद्र शब्द से कहा गया वो राजा ही था। तो क्षत्रिय को अगर शूद्र कहा जाता है तो ये तो योगी कर लिया गया, वो रूढ़ी अर्थ नहीं है। भाष्य में इतश्च न जाति शूद्रो जानश्रुति, ही जानश्रुति वो राजा का नाम जिसको वो हंस लोग ने कहे। इतश्च न जाति शूद्रो जानश्रुति ही यत कारणम प्रकरण निरूपणेन क्षत्रियत्वम अस्य उत्तरत्र चैत्र रथेन अभिप्रतारिणा क्षत्रियेण समभिव्याहारात् लिंगात् गम्यते। यत कारणम, यत कारणम करते यतः, क्योंकि यह कारण है। जानश्रुति ये जाति शूद्र नहीं है क्योंकि प्रकरण निरूपणे न, जब प्रकरण का विचार करते हैं क्षत्रियत्वम अस्य अस्य जानश्रुते है राज्य ये क्षत्रियत्वम, कैसे पता चलता है? उत्तरत्र चैत्र रथेन अभिप्रतारेण क्षत्रियेण समभिव्याहर, आगे अभिप्रतारी नामक क्षत्रिय जो कि चैत्र रथ अर्थात चित्र रथ का वंश में आने वाला है, चैत्र रथ वंश में आने वाला अभिप्रतारी नामक राजा के साथ ये जो वर्तमान जानश्रुति राजा है इसका नाम पढ़ा गया है। तो साथ में पढ़ा जाने से निश्चय होता है कि जानश्रुति भी राजा था। क्यों कहते हैं अभिप्रतारी नामक राजा के साथ उसका पढ़ा गया है? अभिप्रतारी स्वयं चैत्ररथ मतलब चित्ररथ वंश में आने वाला है चैत्ररथी, इसी को आगे कहते हैं। उत्तरत्र ही संवर्ग विद्या वाक्य से चैत्ररथी अभिप्रतारी क्षत्रिय संकेत्यते, उसी संवर्ग ये संवर्ग विद्या का विचार है। तो संवर्ग विद्या का आगे वाक्य में चैत्ररथी अभिप्रतारी क्षत्रिय उसका नाम वहाँ पढ़ा जाता है। वाक्य कहते हैं अथ सौनकम च कापेयम अभिप्रतारिणम च काक्ष्यसेनी परिविश्यमाणौ ब्रह्मचारी विविक्ष्ये, ब्रह्मचारी प्रथमा विविक्ष्ये भिक्षा मांगा, किसको मांगा? कहते हैं परिविश्यमाणौ द्वितीय अधिवचन, ये दोनों को परिवेश किया जा रहा था उस समय में ब्रह्मचारी आकर के भिक्षा मांगा। वो दोनों कौन है जिनको परिवेशन किया जाता था? कहते सौनकम च कापेयम द्वितीय वचन अभिप्रतारिणम च काक्ष्यसेनीम, सौनकम कापेयम ये हो गया ऋतिक, आगे स्पष्ट करते हैं। और अभिप्रतारिणम काक्ष्यसेनीम ये कक्ष्य सेन से अपत्य इति काक्ष्य सेनी और उसका नाम था अभिप्रतारिन, ये है राजा, ये आगे स्पष्ट करते हैं। और ये दोनों को जब ये भोजन परोसने वाला परोस रहा था उसी समय में ब्रह्मचारी आकर के भिक्षा मांगा। अभी इसमें अभिप्रतारी काक्ष्य सेनी राजा का नाम सुना गया है और इसी का पूर्व वाक्य में था कि जानश्रुति का एक बात, तो जानश्रुति राजा होना चाहिए क्योंकि अभिप्रतारी नामक राजा के साथ इसको पढ़ा गया है। तो अभी जो अभिप्रतारी ये राजा कैसे होगा पहले, इसके लिए कहते हैं टीका में संवर्ग विद्या विधि अनंतरम अर्थवाद आरभ्यते। संवर्ग विद्या विधि उसके बाद अर्थवाद वाक्य है। शुनकस्य अपत्यम कपि गोत्रम पुरोहितम, शुनक का अपत्य हो जाने से शौनक, कपि गोत्र होने से तो कपि ज्ञान, कपि ज्ञाति और ढक, कपि से ढक होने से क्या हो जाएगा कापेय। तो शौनकस्य अपत्यम कपि गोत्रम पुरोहितम, मंत्र में भाष्य में दिया शौनकम च कापेयम, शौनक शुनक का गोत्र और कापेय हो गया कपि गोत्र में आने वाला, ये हो गया पुरोहित, शौनक कापेय पुरोहित। और अभिप्रतारी नामकम राजानम च कक्षसेन का अपत्य होने से काक्षसेनी अतय, तो अभिप्रतारी काक्षसेनी उसको और शुनक कापेय इसको, ये दोनों को सुदेन परिविश्य मानो, सुद सुद अर्थात भोजन बनाने वाला, सुपकार कहते हैं सुदेन अर्थात सुपकारेण, परिविश्य मानो उनको परिवेषण किया जा रहा था अर्थात तऊ भोक्तुम उपविष्टो, वो दोनों भोजन करने के लिए बैठे हुए थे उसी समय में बटुर भिक्षितवान, उस समय में ब्रह्मचारी आकर के भिक्षा मांगा, वो ब्रह्मचारी जो कि संवर्ग विद्या का उपासना कर रहा था, तो जो अपने आप को संवर्ग ही मान रहा था, वो आगे वहां कहता है ये लोग उसको मना कर दिए भिक्षा नहीं देंगे, वो फिर कहता है ये जिसके लिए जगत में सारे भोजन बनता है वो किसके लिए, कहते हैं ये तो समष्टि प्राण के लिए हिरण्यगर्भ के लिए बनता है, कहते हैं जिसके लिए भोजन बनता है आप उसी को मना कर देते हो, देते नहीं, अर्थात वो भिक्षा करने के लिए गया संवर्ग उपासना करते करते उसको इतना तादात्म्य हो गया, अभी वो अपने आप को संवर्ग ही मानता है, संवर्ग का अर्थ है कि सभी को जो अपने में लीन कर लेता है अर्थात हिरण्यगर्भ, तो वो अपने आप को हिरण्यगर्भ मानता है, तभी वो कहता है कि जिसके लिए भोजन बनता है उसको देता नहीं। ये दोनों एक राजा एक पुरोहित ब्राह्मण, ये दोनों एक भिक्षा मांगने वाले को क्यों नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध हो गया। तो इनको पता था कि ये संवर्ग उपासना करता है और इसका उपासना का कितना अभी अनुभव है, ये क्रोधित होता है नहीं होता है भिक्षा नहीं देने से, ये जानने के लिए वो लोग मना कर दिया। जब फिर वो ब्रह्मचारी इस प्रकार की कहा जिसके लिए भोजन बनता है उसको ही भोजन आप नहीं देते हो, तो फिर उनको निश्चय हुआ कि अभी वो अपने आप को ब्रह्मचारी नहीं मान रहा है, वो तो संवर्ग मान रहा है, तो उनको निश्चय हुआ कि हाँ ये उपासना ठीक करता है, फिर उसको भिक्षा देते हैं, ऐसे वहां कथानक आता है। अच्छा, यह हुआ कि अभिप्रतारी काक्षसेनी उसका नाम पढ़ा गया है, उसका पूर्व में ये जानश्रुति का नाम है, इसलिए जानश्रुति भी क्षत्रिय होगा जिसको रईक्षों ने शूद्र कहा, किंतु अभिप्रतारी पहले कैसे क्षत्रिय होगा, इसके साथ जानश्रुति का नाम आने से उसको भी क्षत्रिय कहेंगे, उसके लिए टीका में कहते हैं ननु अस्य चैत्ररथित्वम न श्रुतम, ये जो अभिप्रतारी नाम का राजा है वो चैत्ररथी है अर्थात चित्ररथ वंश में आने वाला है, ये तो सुना नहीं गया, चित्ररथ क्षत्रिय है, चित्ररथ वंश में आने से अभिप्रतारी क्षत्रिय है, अभिप्रतारी के साथ नाम पढ़ा जाने से जानश्रुति भी क्षत्रिय है, ये वहां प्रमाण कराएंगे। अभी कहते हैं कि ये अभिप्रतारी चैत्ररथी है, ये पहले कैसे पता चला, आगे कहेंगे, तो अभी अर्थात पीछे से अभी कहना आरंभ करते हैं, जानश्रुति के साथ अभिप्रतारी है इसलिए जानश्रुति क्षत्रिय है, कहेंगे अभिप्रतारी को क्षत्रिय मानना पड़ेगा, अभिप्रतारी कैसे क्षत्रिय है, कहते हैं चैत्ररथी होने से, तो अभी पहले अभिप्रतारी चैत्ररथी ये प्रमाण करते हैं, आगे कहेंगे चित्ररथ कैसे क्षत्रिय हुआ उसको कहेंगे। ननु अस्य चैत्ररथित्व न श्रुतम इत्यतः, भाष्य में कहते हैं चैत्ररथित्व च अभिप्रतारिण कापेय योगात अवगंतव्यम, कापेय का योग से अभिप्रतारी भी चैत्ररथी है, ये कैसे पता चला, कहते हैं कापय्य योगो ही चित्ररथस्य अवगतः। कापय्य के साथ संबंध चित्ररथ का कहा गया है। कैसे? एतेन वे चित्ररथम कापेया अयाजयन। एतेन टीका में कहते हैं एतेन द्विरात्रेण इति छांदोग्य श्रुत्या एव पूर्वम चित्ररथस्य कापेय योग उक्तः। द्विरात्र नामक कर्म के द्वारा ये कापेय जो ऋतिग है ये चित्ररथ को याग करवाया। द्विरात्रेण छांदोग्य श्रुति के द्वारा एव पूर्वम चित्ररथस्य कापेय के साथ योग पहले कहा गया। आगे ऊपर भाष्य में देखिए मंत्र में एतेन वे एतेन अर्थात द्विरात्र नामक कर्म के द्वारा चित्ररथ को कापेय अयाजयन। कापेय हो गया ऋतिज, चित्ररथ को याग करवाया। अच्छा अभी कापेय चित्ररथ के साथ संबंध हुआ और अभी वही कापेय अभिप्रतारी के साथ संबंध है जो दोनों मिलकर के भोजन कर रहे थे, इसलिए निश्चय हुआ कि अभिप्रतारी भी चित्ररथी होगा। क्यों होगा? कहते हैं कापेय उसका भी ऋतिक था और कापेय अभी यहाँ अभिप्रतारी के साथ है। राजा और ऋतिक जो होते हैं वो प्रायः साथ में भोजन कर सकते हैं और ये जो कापेय है वो पहले चित्ररथ के प्रति भी ऋतिक था, इसलिए मानना पड़ेगा अभिप्रतारी भी चित्ररथ वंश का है क्योंकि ये ऋतिज कापेय वंश वाले चलते हैं, एक ही वंश वाले। आगे भाष्य में समान अन्वयानाम च प्रायेण समान अन्वया याजकाः भवन्ति। समान अन्वय अर्थात समान गोत्र वालों का, प्राय से समान अन्वय उसी गोत्र में आने वाला याजक बनते हैं। जैसे कहते ना ये धनराज गिरिजी महाराज जी का समय में ये अभी जो कैलाश आश्रम का ऋतिक है ना वो रविन्द्र किशोर शास्त्री जी, उनका पितामह वो धनराज गिरी जी का समय में वो कैलाश आश्रम का वो ऋतिज थे। उसके बाद रविन्द्र किशोर शास्त्री जी का पिता यहाँ का ऋतिज रहे, अभी वो ऋतिज है। कहते हैं कहते जैसा होता है राजाओं का परंपरा चलता है ऐसे ऋतिज का भी उनका ही वंश परंपरा वही चलता है, वही उनका ऋतिज होते हैं राजपुरोहित, तो वो भी वंश में चलते हैं। इसी प्रकार भाष्य में आगे समान अन्वया नाम च प्रायेण समान अन्वया याजका भवंती। ऋतिक समान होते हैं। अभी कापेय चित्ररथ का था, अभी कापेय अभिप्रतारी का है, तो इसलिए ये अभिप्रतारी भी क्षत्रिय होगा। अभिप्रतारी क्षत्रिय होगा अगर चित्ररथ क्षत्रिय हो तो। उसके लिए आगे कहते हैं टीका में अभिप्रतारिणो अपि तद योगा। तद योगा तरह कापेय होगा, अभिप्रतारी अभी जो भोजन कर रहा है बैठ करके उसके साथ भी कापेय का योग होने से वो भी चित्ररथ वंशत्व निश्चय थे। क्यों? राजवंश्यानाम ही प्रायेण पुरोहित वंश्या याजका भवंती इत्यर्थ। राजवंश्य जैसे चलते हैं आगे आगे पुत्र पुत्र होकर के, पुरोहित वंश्या पुरोहित वंश में होने वाला आगे आगे प्रायश याजका भवंती। यहाँ तक हुआ। ननु अस्तु अभिप्रतारिण चैत्ररथित्व तावता कथम क्षेत्रियत्व। अभिप्रतारी क्षेत्रिय कैसे हो जाएगा अगर चैत्ररथ क्षेत्रिय हो तो चित्ररथ? भाष्य में कहते हैं तस्मात चैत्ररथीर नामा एकः क्षत्रपतिर अजायतः। तस्मात टीका में कहते हैं चित्ररथात्। अभी जो चित्ररथ को कापेय ने याग करवाया वो चित्ररथ से चैत्ररथी नामा। चित्ररथ से पुत्र इति चैत्ररथी अतय एकः क्षत्रपतिर अजायतः। तो चित्ररथ से एक क्षत्रिय उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ चैत्ररथी। तो ये पुत्र जो है वो क्षत्रिय है तो पिता भी तो क्षत्रिय होगा, तो नहीं तो इसको क्षत्रपति अजायत तो कहा गया अर्थात तो वो क्षत्रिय वंश थे ऐसा निश्चय हुआ। इति च क्षत्रपतित्व अवगमात क्षत्रियत्व अस्य अवगमतव्यम। क्योंकि अगर पिता क्षत्रिय नहीं होगा तो पुत्र क्षत्रिय नहीं होगा, वो वर्ण संकर हो जाएगा, तो इसलिए वो चित्ररथ वो भी क्षत्रिय था। तेन क्षत्रियेण अभिप्रतारिणा सह समानायाम विद्यायाम संकीर्तनम जानश्रुतेरपि क्षत्रियत्वं सूचयत। अभी चित्ररथ क्षत्रिय था क्योंकि उसका पुत्र चैत्ररथी वो क्षत्रिय था, अभी चैत्र रथी ये इसका याजक रहा कापेय, कापेय अभी याजक है अभिप्रतारी का, इसलिए मानना पड़ेगा कि अभिप्रतारी ये भी क्षत्रिय है और अभिप्रतारी के साथ समान विद्या में जानश्रुति का नाम पढ़ा गया है, इसलिए जानश्रुति भी क्षत्रिय होगा। भाष्य में आगे कहते हैं समानानाम एव ही प्रायण समभिव्याहारा भवंती, समान लोगों का ही प्राय एक साथ नाम लिया जाता है, तो नहीं कि एक राजा और एक भिखारी ये दोनों को साथ साथ नाम पढ़ देंगे, तो ये हो सकता है। ये पाणिनि महर्षि का सूत्र है ना, उसको उदाहरण देते हैं, स्व युव मघो नाम अतद्धिते, उसमें स्व स्वा है और उसमें मघवन भी है। देखिए महर्षि स्वयं कर दिए हैं, कहते हैं वो सब अपवाद है, तो व्याकरण का सूत्र है। तो समानानाम एव प्रायण समभिव्याहारा भवती, ये एक तर्क दिए कि अर्थात वो क्षत्रिय था, और दूसरा भाष्य में कहते हैं क्षत्रिय प्रेषणाद ऐश्वर्य योगाच जानश्रुते है क्षत्रियत्व अवगति ही, वो जानश्रुति ने हंस का वाक्य सुन करके क्षत्ता क्षत्रिय प्रेषणाद, क्षत्रिय का प्रथमांत हो जाएगा क्षत्ता, क्षत्ता अर्थात सारथी, सारथी को भेजा, सारथी को जो जानश्रुति भेजेगा वो राजा ही होना पड़ेगा, नहीं तो सारथी कहाँ साधारण लोगों का आ जाएंगे, तो इसलिए वो राजा है। और दूसरा है ऐश्वर्य योगात, राज्य में सर्वत्र उसका अन्य क्षेत्र चलता था, अगर राजा नहीं होगा ये सर्वत्र अन्य क्षेत्र उसका कैसे चलेगा, ऐश्वर्य इतना कहाँ से आएगा, इसलिए कहते हैं क्षत्रिय प्रेषणात ऐश्वर्य योगाच जानश्रुते है क्षत्रियत्व अवगति ही। टीका में क्षत्ता, क्षत्ता अर्थात सूत, सूत सारथी को सूत कहते हैं, तस्य रैत्व अन्वेषणाय प्रेषणम और अन्न गोदानादिकम च जानश्रुते है क्षत्रियत्व लिंगम, वो सारथी को भेजा रैत्व को खोजने के लिए और अन्नदान गोदान इत्यादि करता था, इसलिए जानश्रुति जानश्रुति क्षत्रिय ही होगा, नहीं तो ऐश्वर्य कहाँ से आएगा, इति लिंगम। भाष्य में अतो न शूद्र से अधिकार, यहाँ जो शूद्र शब्द से वास्तविक क्षत्रिय को कहा था, तो इसलिए यहाँ रूढ़ी शूद्र शब्द नहीं लेना है, विद्या में अधिकार है ऐसा नहीं था। ये सूत्र उच्चारण करेंगे, आगे और भी तर्क देते हैं। टीका में अत्र शूद्र शब्द योगी एव इति न शूद्र से अधिकार इति स्थितम, अत्र अत्र अर्थात ये जो संवर्ग विद्या में विचार चलता है, यहाँ शूद्र शब्द योगी का अर्थात सुका सुचा आद्रवत अर्थात दुख से अभिभूत होकर के उसने आया था, दुख राजा को प्राप्त किया, राजा दुख को प्राप्त किया, अथवा शोक के द्वारा ही राजा प्रेरित होकर के ऋषि के पास आया था, इसलिए यहाँ शूद्र शब्द में सुख सुख और द्रु ये दोनों यहाँ धातु मिला हुआ है, तो होने से शोक से द्रवीभूत इस प्रकार अर्थ, तो ये स्थित तो हुआ, इसलिए जाति शूद्र का अधिकार नहीं है। तत्र लिंगांतरम आह, और दूसरा लिंग भी कहते हैं, संस्कार परामर्शा तदभावाभिलापाच्च, संस्कार परामर्शा तदभावाभिलापाच्च, संस्कार का परामर्श किया गया है, जहाँ भी विद्या का विषय आया है वहाँ पहले उपनयन संस्कार सर्वत्र कहा गया है, उपनयन संस्कार शूद्र के लिए निषिद्ध है, तो होने से विद्या में उसको उपनयन संस्कार नहीं होने से अधिकार नहीं है, तद अभाव अभिलापाच शूद्र में ये उपनयन संस्कार नहीं है। भाष्य में इतश्च न शूद्र से अधिकार, यद विद्या प्रदेशेषु उपनयनादय संस्कारा परामृश्यन्ते, जहाँ भी विद्या का कथन हुआ है मंत्र में दिखता है सर्वत्र उपनयनादि संस्कार कहा गया है। टीका में उपनयनम वेद ग्रहणांगम शूद्र से नास्ति इति पूर्वम उक्तम, वेद ग्रहण का अंग है उपनयन, उपनयन होने के बाद ही वेद ग्रहण होगा, तो शूद्र का वो नहीं है उपनयन। यह विद्रोह विद्या ग्रहण अंगस्य उपनयन संस्कार से सर्वत्र परामर्शात। यह अर्थात जहाँ भी मंत्र में विद्या ग्रहण का कथन हुआ है, विद्या ग्रहण का अंग रूप से उपनयन संस्कार सर्वत्र कहा गया है। शूद्र से तद अभावात उपनयन संस्कार नहीं है, क्योंकि उपनयन संस्कार होगा तो द्विज कहा जाएगा, तो शूद्र द्विज नहीं है, नहीं होने से न विद्या अधिकार इति उच्यते। जो भाष्य में कहा गया यद विद्या प्रदेशेषु उपनयना दय आदय कहा गया, आदि शब्द से टीका में भाष्य आदि पदेन अध्ययन गुरु शुश्रूषादय गृह्यन्ते। तो विद्या प्रदेश में सर्वत्र उपनयन कहा गया है, और आदि कहने से उपनयन के बाद वेद अध्ययन, और वेद अध्ययन के लिए माध्यम हो गया गुरु शुश्रूषा, ये भी कहा गया है। तो कहाँ कहा गया है भाष्य में पहले मंत्र देते हैं, तम ह उपनिन्ये। तो तम अर्थात शिष्यम, टीका में तम शिष्यम आचार्य उपनीतवान, उपनिन्ये लिट का रूप है, तो अर्थात उपनीतवान वो शिष्य को आचार्य ने उपनयन करवाया। आगे भाष्य में अदिहि भगव इति ह उपससाद, छांदोग्य सप्तम अध्याय, छांदोग्य सप्तम अध्याय में नारद जाते हैं सनत कुमार के पास, तो जाकर के कहते हैं अधिहि भगव इति ह उपससाद, अध्ययन कराइए इति ह उपससाद, अर्थात उपनयन पूर्वक जाता है, तो उपससाद उपपूर्वक, वहां नी धातु है उपनयन में, यहाँ सदली धातु है, तो उपनयन अर्थ है उपससाद का अर्थ। टीका में नारदोपि विद्यार्थी मंत्रम उच्चारयन सनत कुमारम उपगत इत्याह, नारद भी विद्यार्थी है, मंत्र का उच्चारण करके अधि ही भगव इति ह उपससाद, अधि ही भगव इतना मंत्र अंश है, इस मंत्र अंश को उच्चारण करके सनत कुमारम उपगत, उपगत अर्थात वहां उपनयन का कथन हुआ इत्याह। आगे भाष्य में अच्छा नहीं ठीक है, पहले अधि ही भगव, अधि इति अधि अर्थात अधि ही का अर्थ स्मारय, उपदिदेश इति अर्थ उपदेश करिए। आगे मंत्र में ये ऊपर में प्रश्न उपनिषद का देते हैं, ब्रह्म परा ब्रह्म निष्ठा परम ब्रह्म अन्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्व वक्ष्यति इति तेह समित पाणयो भगवन्तं विपलादं उपसन्नाः। ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठा, छह ऋषि मिलकर के सब आपस में विचार किए, हम लोग तो अर्थात ये अपर ब्रह्म का उपासना करते हैं, ये पर ब्रह्म क्या चीज है, ब्रह्म परा इसे ब्रह्म परा अर्थात अपर ब्रह्म परा, और ब्रह्म निष्ठा अपर ब्रह्म में निष्ठा वाले हैं, किंतु परम ब्रह्म अन्वेषमाणा ये पर ब्रह्म क्या है इसको खोजते हुए फिर निर्णय छह मिलकर के करते हैं, ऐसा ह वही तत् सर्वम बक्ष्यति इति, यही पिपलाद है जो सब कुछ बता सकते हैं, इति ते ह समित पाण, यह समित पाणी हाथ में समित ले समिधा लेकर के भगवंतम पिपलादम उपसन्ना, यहाँ भी उपपूर्वक सदृढ़ धातु है, इसका अर्थ वही उपनयन पूर्वक गए उपसन्ना इति च। टीका में ब्रह्म परा अर्थात वेद पारगा, वेद का पार को जानते हैं अर्थात सगुण ब्रह्म निष्ठा, अभी सगुण ब्रह्म में इनको अपर ब्रह्म में निष्ठा है, और परम परम का अर्थ निर्गुण ब्रह्म अन्वेषमाणा, निर्गुण ब्रह्म का जानने के लिए उद्यम कर रहे हैं, एस पिपलाद तद जिज्ञासितम सर्वम बक्ष्यति इति निश्चित्य, बोलो निश्चय करते हैं ये जो पिपलाद महर्षि है हम लोगों को जो सब जिज्ञासा है वो सबका उत्तर देंगे इति निश्चित्य, ते भरद्वाजादय षड ऋषयस्तम उपगता इत्यर्थ। तो ये भरद्वाज सत्यकाम इत्यादि छह ऋषि मिलकर के पिपलाद के पास गए, ये हुआ। आगे भाष्य में तान ह अनुपनीय एव, अच्छा पहले इसको टीका में देखें, ये हो गया प्रश्न उपनिषद का। आगे दूसरा कहते हैं ये छांदोग्य उपनिषद में एक वैश्वानर विद्या आता है, इसके ऊपर पहले विचार आया था। तो ये वैश्वानर विद्या में पांच ऋषि प्राचीन साल उपमन्यव ये भाल्लवेय ये सब ऋषि, ये पांच ऋषि ये जिस वैश्वानर का उपासना करते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए ये सब मिलकर के निर्णय किए कि हम लोग सब मिलकर के ये जाएंगे पिपलाद के पास। ऐसे मिलकर के पिपलाद के पास जाते हैं, फिर पिपलाद दूर से इनको देख करके कहते हैं ये लोग वैश्वानर विद्या का उपासना करते हैं और हमको पता नहीं, ये लोग जो पूछेंगे तो हम भी उनके साथ मिलकर के जो राजा है अश्वपति कैकेय अभी वो ठीक जानता है, हम लोग सब राजा के पास चलेंगे। तो यहाँ वो बात है, अभी ये लोग जो छह राजा के पास पहुंचते हैं, राजा कुछ यज्ञ कर रहा था, छह ऋषि को देख करके कहा बढ़िया बात है आप लोग आ गए, आप लोग सब रहिए, ऋतु को जितना दक्षिणा देना है हम आप लोगों को भी उतना दक्षिणा देंगे। ये लोग कहते हैं हम लोग उसके लिए नहीं आए हैं, हमको आप वैश्वानर विद्या का उपदेश कीजिए। फिर राजा कहता है कि वो तो फिर कल आए आप, तो कल जो आए ये लोग ये समझ गए कि अर्थात हम लोग ऐसा जाकर के खड़े खड़े मांग लिए ऐसा मिलेगा नहीं। अगले दिन वो लोग फिर समित पानी होकर के आए, राजा किंतु उनको आगे मंत्र में भाष्य में कहते हैं तान हो अनुपनीय एव, राजा किंतु उनका उपनयन नहीं करवाया ये छह ऋषियों का और विद्या का उपदेश किया। तो यहाँ भी अर्थात उपनयन होता है विद्या के लिए, राजा ने किंतु नहीं करवाया ये अलग बात है, किंतु यहाँ भी प्रकरण में यही पता चलता है कि विद्या का प्रसंग में उपनयन होता है। टीका में ननु वैश्वानर विद्यायाम ऋषीन राजा अनुपनीय एवं विद्या उवाच, ऋषियों का तो उपनयन नहीं करके कह दिया तो कैसे निश्चय होगा कि विद्या के लिए उपनयन चाहिए। इति श्रुतेर अनुपनीतस्य अपि अस्ति विद्या अधिकार, जिसका उपनयन नहीं होता उसका भी विद्या में अधिकार है क्योंकि राजा उपनयन नहीं करके कहा। तो इसको भाष्य में तान हो अनुपनीय एवं पहले टीका देख लेंगे। ते समित पाणय ते छे ऋषय समित पाणय पूर्वाह अगला दिन पूर्वाह में प्रतिचक्र मिरे राजा के पास फिर गए। तो प्रतिचक्र मिरे में धातु क्या होगा क्रम अर्थात गए पाद विक्षेप गए। इति पूर्व वाक्य ब्राह्मणा उपनयनार्थम आगता, क्योंकि समित पाणी होकर के जा रहे हैं तो ब्राह्मण ये जानते हैं कि उपनयन आवश्यक है विद्या के लिए। उपनयनार्थम आगता इति उपनयन प्राप्तिम दर्शयित्वा, दिखाते हैं कि ये लोग तो तैयार होके आए थे उपनयन के लिए किंतु दर्शयित्वा उपनयन का निषेध करते हैं, राजा किंतु उपनयन नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया आगे कहते हैं हीन वर्णेन उत्तम वर्ण अनुपनीय एवं उपदेष्टव्या इति आचार्य ज्ञापनार्थम, राजा जब ये ब्राह्मणों को उपदेश करेगा तो उपनयन नहीं करके उपदेश करेगा, ये आचार विधि है वो दिखाने के लिए वहां कहा गया। भाष्य में तान हो अनुपनीय एव इति अपि प्रदर्शिता एव, वहां भी दिखाया गया उपनयन प्राप्तिर भवति, राजा ने उपनयन नहीं करवाया किंतु उपनयन की प्राप्ति है। आगे भाष्य में शूद्र से संस्कार अभाव अभिलप्यते, शूद्र का संस्कार उपनयन संस्कार नहीं होता है, शूद्र चतुर्थो वर्ण एक जाति ही, चतुर्थ वर्ण एक जाति, बाकी तीन वर्ण तो द्विजाति हैं, वो एक जाति टीका में कहते हैं एक जाति अनुपनीत उसका उपनयन नहीं होता है। भाष्य में चतुर्थ वर्ण एक जाति इति एक जातित्व स्मरणा, उपनयन नहीं होता है। और आगे न शूद्रे पातकम किंचित न च संस्कारम अर्हति, शूद्र में कोई पातक नहीं होता है इसलिए उसका संस्कार का भी आवश्यक नहीं है। जैसे द्विजातियों का बीच बीच में संस्कार होता है, एक श्रावण संस्कार होता है कहते हैं, तो ये एक श्रावण में होता है कि चैत्र में होता है, दो संस्कार कराते हैं। न शूद्र पातकम किंचित, इसको कहते हैं एक जाति। तो ये मनु का वाक्य है, मनुवाक्य ऐसा नहीं है, ये मनुवाक्य है। मनुवाक्य तो वेद के समान प्रमाण है। हाँ, वेद में है कि न स्त्री स्त्री शूद्रे न अधियातम, इस प्रकार की वाक्य है। तो वेद का साक्षात वाक्य और इसका विचार में कहीं नहीं दिए हैं, नहीं दिए अर्थात है कि फिर होना कठिन है, अगर होता तो कहीं तो निश्चित रूप से देते हैं। ये तो अभी तो उसका कोई ठिकाना है, कोई तो किसी को भी कुछ भी करते हैं। अभी जब महिला लोगों को संन्यास देते हैं तो फिर और बात क्या है। हाँ मतलब वो हाँ वो लोग उपनयन क्या सूत्रों को भी कराते हैं, नहीं कराते हैं, कराते हैं है वो अर्थात क्या ना, वो जो जहाँ कहाँ जाते हैं ये संभवतः तो वो जो उनका प्रतिष्ठाता है तो वो तो ब्राह्मण थे, शर्मा थे, वो जाने के बाद कहाँ होते हैं ना ये सर्वत्र धीरे धीरे अवक्षय हो जाता है। किंतु वो लोग जो प्रथम आरम्भ किए होंगे उस समय में कराए होंगे शर्मा जी, ये थोड़ा मानना कठिन है, वो नहीं कराए होंगे क्योंकि जिस उद्देश्य लेकर के आरंभ किए थे उनका उद्देश्य नहीं था ये वर्ण विभाग को नाश करने का, वो तो अर्थात गृहस्थ धर्म में भी प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान प्राप्ति हो सकता है, उसका दिखाने के लिए वो आई थी। वो अपना उसी किताब में लिखे हैं, वो पूर्व जन्म में रामकृष्ण परमहंस थे बिल्कुल, और स्वयं लिखे हैं। रामकृष्ण परमहंस भी पूर्व जन्म में मतलब जो शरीर छूटा वो कहे थे कि हमको वायव्य कोण में और एक ये होगा जन्म होगा, वो स्वयं कहते हैं। और उनका जो 12 सन्यासी शिष्य थे वो कहते आप लोगों का किसी का मुक्ति नहीं होगी, आप लोग सब मेरे साथ आओगे, ये बात कहे थे। और वो जो उनका कथामृत है प्रसिद्ध किताब उसमें लिखा गया, ये प्रामाणिक है उनका। इसलिए उनका जो गायत्री परिवार वाला किताब पढ़ेंगे आपको स्पष्ट पता चलेगा कि वो जो अर्थात रामकृष्ण तो वो थे, अब विवेकानंद कौन है वो स्पष्ट पता चलता है, उनका हर लेखा में एकदम आएगा वो बात। नाम नहीं लेंगे ये वही है, किंतु उनका लेखा पढ़कर भी पता चलेगा ये वही है। तो किसी ने स्त्री और शूद्र को कंट्री आते हैं जो प्रतिषेध है उसका कारण कहीं बताया, मतलब क्योंकि ऐसे बोलेंगे तो कौन माना। वास्तव है कि इन लोगों में मोह अधिक होता है, मतलब तमोगुण ज्यादा होता है, इसलिए सात्विक गुण नहीं होने से ब्रह्म विद्या में मना कर सकते, ठीक है। लेकिन कर्म में जब अधिकार नहीं बोलेंगे तो फिर उनका पुत्र चाहिए तो फिर वो याद क्यों नहीं कर सकते, उनको अगर पुत्र चाहिए क्योंकि कर्म तो इस लोग वो पुत्रष्टि याग नहीं कर पाएगा। यही तो मतलब उनका जो ब्रह्म विद्या में वैराग्य नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन उनको तो मोह होता है, आशा होता है, काम होता है, वो पूर्ण करने के लिए काम्य कर्म में उसको अधिकार दिया जाना चाहिए। तो उनको किए ना ये श्रौत कर्म में अधिकार नहीं है किंतु स्मार्त कर्म में अधिकार है। तो पुत्रेष्टि श्रौत कर्म हुआ, इसी का कुछ स्मार्त कर्म भी होगा जिससे उनको सारे फल प्राप्त हो सकता है। और इसमें भी आगे भी कहेंगे मतलब वो भी धन संपत्ति चाहता है, पुत्र चाहता है और स्वर्ग भी चाहता है। वेद में तो टोटली ये मोह और कामना वालों के लिए भरा पड़ा है, पुत्र का, कोई स्वर्ग का, कोई विभूति का। हाँ ना, ये काम्य कर्म कहा गया है तो, किंतु अर्थात इनको जो है इनको मोह अधिक होता है, अधिक होगा वही तो करेगा ये कर्म। इनको अर्थात जिनको अधिकार है उनको मोह नहीं है ये बात नहीं है, उनको भी मोह है किंतु इनको मोह अधिक होता है। ये क्यों होता है ये बात भी कहा जाता है कि ये गीता का भाष्य में भी देखेंगे जहाँ ये वर्ण का विचार आया है सप्तदश अधिकार में अध्याय में, वहां भी वो कहे हैं कि सात्विक अधिक होने से ये ब्राह्मण और सत्व प्रधान रज गौण होकर के क्षत्रिय होगा, ये सब बात कहा गया है। और तमह प्रधान होने से ये मिलेगा, तमह प्रधान का तम का लक्षण क्या है शरीर में अधिक तादात्म्य कराएगा। यत्तु कृत्स्न वदैकस्मिन् कार्य सत्व महैतुकम् अतत्वार्थ बदलपम् च, सर्वत्र देखेंगे एक ही शरीर में अधिक तादात्म्य कराएगा। इसलिए उसको निर्देश होता है कि आप सेवा करिए। सेवा करने से क्या है, ये शरीर से तादात्म्य छूटता है। तो देखेंगे ये स्वाभाविक रूप से वो सेवा करने के लिए पीछे हटेगा। आप ब्राह्मण क्षेत्रीय इत्यादि को ला करके कहेंगे ये इसको कर दो, वो तुरंत कर देगा, कर देगा, एकदम कर देगा। किंतु शूद्र होने से थोड़ा पीछे हटेगा, बहुत ज्यादा सेवा में वो नहीं चलेंगे शरीर में तादात्म्य, क्योंकि शरीर से पीड़ा होता है। क्षेत्रीय कभी शरीर पीड़ा को मानेगा, वो तो क्या मरने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों कहा गया, क्योंकि उसका शरीर में तादात्म्य अधिक है और सेवा करने से ये तादात्म्य छूटेगा, क्योंकि सेवा करने से शरीर को पीड़ा होगा। तो मतलब करते हैं, मतलब अभी धीरे धीरे हो गया कि अर्थात अभी तो वर्ण व्यवस्था नहीं रहा, किंतु जिस समय में वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण का कार्य शरीर को सुबह से लेकर के शाम तक पीड़ित करके तपस्या करना, ब्राह्मण का कर्म में दिन भर का कर्म में एक भी भोग नहीं दिखेगा, ये वास्तव ब्राह्मण होना चाहिए। तो दिन सुबह से लेकर के शाम तक तो तपस्या, ब्राह्मण जीविका के लिए कर्म नहीं कर पाएगा। कितना कठिन है ब्राह्मण का जीवन, जीविका के लिए वो नहीं कर पाएगा, मतलब पेट भरने के लिए कोई कर्म वो नहीं कर पाएगा, जितना मिलेगा उतना में से चलेगा। क्षत्रिय हमेशा राज मतलब तैयार रहेगा कि मरने के लिए, तो ये सब कहा, उनको शरीर में तादात्म्य नहीं रहेगा। तो इनको तादात्म्य है बोल करके अधिक ये कहा जाता है, मोह पहले था, और अभी जो वर्ण संकर हो गया वो धीरे धीरे नहीं रहा। अभी स्त्रियों को भी कहा इतना कहा मोह रहा पहले, किंतु मोह क्यों हो मतलब रखा गया था ये सब में उनका चिंताधारा इसी प्रकार की, क्योंकि ये जो परिवार है, जो बच्चा का पोषण करना है वो कौन करेगी, स्त्री करेगी। और स्त्री को अगर मोह नहीं रहेगा, ये जैसे हम लोग आज तो सुना नहीं, मतलब हम लोग बचपन में सुना था, तो उसको स्त्री को कहीं जाना हुआ कहीं पार्टी में और बच्चा रोने लगा, उसको लेकर के ओवन में डाल दिया। ये आजकल ये स्थिति है, कहते अभी वो मोह धीरे धीरे इसे हट जाता है। क्यों कहते हैं कि ये सब धीरे धीरे सब चीज शिथिल हो जाता है। मैं तो जिस समय वर्णाश्रम ठीक था तब ऐसा ही स्थिति था, तो अभी और अधिकार का क्या मूल्य है, अभी और इस अधिकार का मूल्य क्या है। अधिकार का मूल्य तभी है कि जब किसको बारण होता है तब अधिकार का मूल्य है। अब जब बारण वाला कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि आप ना तो हम वहां से ले लेंगे, तो फिर अधिकार का मूल्य क्या है आजकल, इसका क्या और मूल्य क्या रहा। इसलिए कहा गया कि कलयुग में और वेद का ये नहीं है, और कलयुग में वास्तविक संन्यास का भी तो निषेध है। यावत वेद प्रचलति यावत अग्निहोत्र, जब तक ये वर्ण व्यवस्था है तब तक संन्यास, वर्ण व्यवस्था नहीं है तो संन्यास क्या है, तो ये सब कहा गया कलयुग में। इसलिए इसका संन्यास का आजकल और क्या महत्व है, कोई नहीं है। कोई अगर ज्ञान प्राप्ति के लिए चलता है तो ठीक है उसके लिए, बाकी संन्यास का क्या महत्व है, ये सब में इतना और कोई महत्व नहीं रहा। ये सब बात जिस समय में कहा उस समय में वर्णाश्रम व्यवस्था दृढ़ था, अभी का परिपक्ष में ये सूत्र का क्या ये रहा, सब तो खंडन करेंगे कहेंगे। जला देते जो जो कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है सब, मतलब ये जो जलाने वाले हैं उनको समझ नहीं है, मतलब अभी सामान्य लोगों को भी ये व्यवस्था मुक्ति को दिमाग रखे क्या गया था, ये लोग समझते हैं ये जो ये प्रपंच में इनके ज्यादा चाहिए हमको कम दे दिया ऐसे समझते। मुक्ति चाहिए तो सबके लिए उपाय कहा गया है, जिसका जैसे मानसिक स्थिति है। कोई अगर शूद्र है किंतु उसका अंदर में विवेक वैराग्य दृढ़ है, और वो तो भागवत का छह श्लोक पढ़ने से चार श्लोक पढ़ने से उसको ज्ञान होगा। और जो विवाद करने के लिए जाएगा कभी उसको ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि उसका अंदर में वो भेद भावना दृढ़ रखता है, वो उसको ज्ञान होने का संभावना ही नहीं है। और जो लोग विवाद करते हैं उनको ज्ञान से कभी कोई मतलब है, जो भी शास्त्र का उल्लंघन करता है उसको ज्ञान से कोई मतलब है, वास्तविक नहीं है। जिनको ज्ञान से मतलब नहीं है और विवाद करते हैं उनके साथ जो शास्त्र को समझते हैं वो लोग क्यों उतर करके विवाद करेंगे, जानते हैं तो मूर्ख है। इनके साथ विवाद करने का क्या जरूरत है। आप आएंगे कहेंगे हमको ज्ञान प्राप्ति होना है, कहेंगे उसके लिए उपाय है आप करो, मेरे को वो उपाय चाहिए। ये सब बात क्यों है? डॉक्टर के पास जाकर के कहेंगे हमको तो वो दवाई चाहिए, वो तो ऐसे ही बात हो गया कि नहीं नहीं मेरे में ये योग्यता है, कहेंगे ठीक है आप अपना रास्ता देखो। क्योंकि जो वास्तविक इसका महत्व समझेंगे वो कभी विवाद में नहीं जाएंगे, वो कहेंगे रास्ता है सभी सभी को आपको प्राप्त होना है, प्राप्त हो जाएगा, इसके लिए विवाद क्यों। इसलिए जो लोग बिल्कुल मानते हैं निष्ठा के साथ बोलो इसको लेकर के विवाद नहीं करते, ऐसा व्यक्ति हम देखे हैं। देखा एक सन्यासी भी है, वो लोगों को ये लेते हैं पाठ भी लेते हैं, वो शायद वेद पढ़ा नहीं, उनका तात्पर्य पता नहीं, वो बोलते हैं कुरान पढ़ने वाला इस्लाम होता है और ये बाइबल पढ़ने वाला क्रिश्चियन होता है और वेद पढ़ने वाला हिंदू होता है, लेकिन वेद पढ़ने के लिए सबको अधिकार है तो फिर कैसे वो हिंदू हो जाएगा ऐसे हिंदू होना चाहिए तो जो मुख्य हमारा ग्रंथ है उसको पढ़ना चाहिए तब हिंदू बनेगा, जो कुरान नहीं पढ़ते हैं वो मुसलमान नहीं है, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं वो क्रिश्चियन नहीं है, जो वेद नहीं पढ़ते वो हिंदू भी नहीं है, फिर वेद हिंदू को ही नहीं करना बोलते हैं तो कैसे वो हिंदू। जो वेद नहीं पढ़ता है वो हिंदू नहीं है, ये कहाँ का वाक्य है? ये सब धर्म अभी बने हैं क्योंकि वो अभी वेद नहीं पढ़ा है इसलिए उनको इसके लिए बताया। तो नहीं मानने से कोई आवश्यक नहीं है, आप नहीं मानेंगे कोई मत मानो, कोई थोड़ी जबरदस्ती करना है कि मानो बोल करके मत मानो, बहुत अलगते हैं मानो मत, कहेंगे अपने रास्ते में उनको उनका ज्ञानी होते हैं, कहते हैं कोई हानि नहीं है। अर्थात जो विरोध करने का अर्थ है कि उस चीज को नहीं समझना, विरोध क्यों करते हैं आप, अपना जो करना है आप करो, कौन मना करता है, तो ये विरोध करना है, विरोध करने वाले को कोई दिक्कत नहीं, जो विरोध नहीं है लेकिन अपने में एक संदेह, मतलब इसका तात्पर्य क्या है ना समझ करके फिर हमको भी लगता है ये कहाँ है क्या, मतलब उत्तर हमको भी पता नहीं। इसलिए कहा जाता है कि नहीं समझने वाले के लिए सारे कठिनाई है, जो लोग चीज को समझते हैं उन लोग के लिए क्या। अच्छा, न सूत्रे पातकम किंचित न संस्कारम अर्हति, पातक अर्थात टीका में कहते हैं पातकम अभक्षण कृतम, अभक्ष्य भक्षण इत्यादि करने से उसे जो पातक होता है उसका संस्कार करते हैं, साल में दो बार ये सब आता है, तो इनका कोई पातक भी नहीं है। अच्छा, ये सूत्र उच्चारण करेंगे, संस्कार आगे टीका में पहले देखेंगे, सत्य काम किल मृत पितृक मित्र मृत पितृको जावालाम मातरम अपृच्छत किंग गोत्र अहम इति, सत्य काम उसका नाम था, मृत पितृक बहुव्रीह है, तो वो जावाला अपना माता को पूछा किंग गोत्र अहम इति, तम माता उवाच, माता जावाला ने उसको कहा भर्तृ सेवा व्यग्र या अहमपि तव पितुः गोत्रम तव पितुर गोत्रम न जानामि, तो भर्ता का पिता आपका पिता का सेवा में हम व्यस्त रहने का समय आपका पिता का ये शरीर भी चला गया इसलिए हमने कभी उनका गोत्र पूछा नहीं था। जावाला तु नाम अहम अस्मि, जावाला तु नामा अहम अस्मि सत्यकामो नाम त्वमसि इति एतावत् जानामि इति, मेरा नाम जावाला है और तुम्हारा नाम सत्यकाम इतना ही जानता हूँ। ततः स जावालो गौतमम आगत्य तेन किंग गोत्रो असि इति पृष्ठ उवाच, फिर वो सत्यकाम जावाल गौतम आचार्य के पास गया, गौतम ने उनको पूछे किंग गोत्र असि इति पृष्ठ, उसने कहा उवाच ना हम गोत्रम वेदमी न माता वेति परंतु मैं मात्रा कथितम, मैं गोत्र नहीं जानता हूँ, मेरा माँ भी नहीं जानती है, किंतु मात्रा कथितम अहम, मात्रा कथितम माता के द्वारा कहा गया है, अहम नहीं मात्रा कथितम उपनयनार्थ, मात्रा कथितम माँ के द्वारा ये कहा गया, उपनयनार्थम आचार्यम गत्वा सत्यकामो जावालो अस्मि इति ब्रूहि, उपनयन के लिए आचार्य के पास जाकर के, उपनयन था विद्या ग्रहण करने के लिए, आचार्य के पास जाकर के यही बात कहना है कि सत्य कामो जावालो अस्मिति, अनेन सत्य वचन तस्य शूद्रत्व अभाव निर्धारित, इतना कहने से गौतम को निश्चय हुआ कि ये शूद्र नहीं है, क्यों अब्राह्मण एतत् सत्यम विविच्य वक्तुम न अर्हति इति निर्धार्य, अब्राह्मण होगा तो इसी प्रकार की सत्य नहीं कहेगा। तो हे सौम्य, फिर गौतम आगे उसको कहते हैं, हे सौम्य सत्यात त्वम न अगाहा सत्यम न त्यक्तवान असि। त्वम सत्यात न अगाहा, अगाहा ये कहाँ का रूप हो जाएगा? त्वम सत्यात न अगाहा लुंग में धातु क्या होगा? इण, इण को लुंग में इणोगा लुंगी, तो अगाहा, तो अगाह आदेश हो जाने से चीज का भी लुंग हो जाता है। तो सत्यात त्वम न अगाहा, इसका अर्थ सत्यम न त्यक्तवान असि, तुमने सत्य को नहीं छोड़ा, सीधा कह दिया। तो अतस त्वाम उपनेश्ये, इसलिए तुम्हारा मैं उपनयन करूंगा। तदर्थम समिधम आहर इति, उसके लिए समिध का आहर अर्थात लाओ। गौतमस्य प्रवृतेश्च लिंगात न शूद्रस्य अधिकार। गौतम क्यों जानने के लिए इच्छा किया? कहते हैं यही प्रमाण है कि अगर वो शूद्र होता तो उसको विद्या नहीं देना था। तो प्रवृत्त हुआ जानने के लिए गोत्र, यही प्रमाण है कि शूद्र का अधिकार नहीं है। इति आह तदभाव निर्धारणे च प्रवृत्ते है, तदभाव निर्धारणे च प्रवृत्ते है, तदभाव शूद्रस्य अभाव, शूद्रत्वस्य अभाव, शूद्रत्वस्य अभाव निर्धारणे गौतम का प्रवृत्ति हुई थी। इतश्च न शूद्रस्य अधिकार, यत सत्य वचने न शूद्रत्व अभावे निर्धारिते जावालम गौतम उपनेतुम अनुशासितुम च प्रबृते। सत्य कथन किया ये सत्य काम जावाल, उसी से निश्चय हुआ शूद्रत्व अभाव निर्धारित हुआ। फिर उस जावालों को गौतम ने उपनेतुम उपनयन करना और अनुशासन करने के लिए प्रवृत्त हुए। क्या कह करके गौतम ने कहे, न एतद अब्राह्मण विभक्तुम अर्हति समिधम सौम्य आहार उपत्वा नेश्ये न सत्यात अगाह। एतद अर्थात इस प्रकार की सत्य कथन अब्राह्मण विभक्तुम न अर्हति, ये नहीं कहेगा ब्राह्मण ही इस प्रकार सत्य कहेगा। समिधम सौम्य आहार, समिध लाओ, उपत्वा नेश्ये तुम्हारा उपनयन करूंगा, न सत्यात अगाह, सत्य से विचलित तुम नहीं हुआ, प्रचलित नहीं हुआ। अधिक निष्ठावान रहते थे हम लोग भी बचपन में, देखे कि मतलब गांव में जो ये जो ब्राह्मण गांव में ये लोग ऐसा प्राय जो मिथ्या कह देना ऐसा ये नहीं होता था। ये जो बाकी सब अन्य ये वाले लोग होते हैं तो कभी कभी हम लोग उसमें सुनते थे कि बड़े लोग कहते हैं उसने आज ऐसा सभा हुआ उसने ऐसा कहा, ये बिल्कुल मिथ्या कहता है। अर्थात ये लोग साधारण तो मिथ्या कहना इस प्रकार के नहीं है, और मतलब तपस्वी भी होते थे। अर्थात जो कार्तिक मास आरंभ होगा कहेंगे ये 3 बजे से उठ करके स्नान करके फिर पूरा गांव में अर्थात कीर्तन करना, ये कोई भी पर्व इत्यादि आ गया उसमें जैसा विधि कहा गया है ऐसा बिल्कुल करना, ये साल भर उनका तो लगा ही रहेगा कुछ ना कुछ इस प्रकार की, अर्थात तो करते रहेंगे। अरे ये भागवत रामायण इत्यादि ये सब पठन पाठन सब, ये उपनिषद इत्यादि नहीं होता था किन्तु भागवत रामायण इत्यादि होता था, से पठन पाठन होता था, करते थे लोग। अच्छा आगे टीका में, श्रुत्या श्रवणादि निषेधाच नाधिकार इत्याह। स्मृत्या, स्मृति में ये भी कहा गया है कि उनको शूद्रों को श्रवण में भी निषेध है, ये स्मृति में कहा गया, श्रुति में तो साक्षात नहीं है। श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात स्मृतेश्च, श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात स्मृतेश्च, श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेधात, श्रवण अध्ययन ये सब अर्थ, अर्थ अर्थात अध्ययन करके अर्थ ज्ञान करना, ये सब प्रतिषेधात स्मृति में इसका प्रतिषेध किया गया है। भाष्य में इतश्च न शूद्रस्य अधिकारः, यद अस्य स्मृतेः श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेधो भवति। यद अस्य, क्योंकि स्मृति में अस्य अस्य शूद्रस्य श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेध होता है। वेद श्रवण प्रतिषेधो वेदाध्ययन प्रतिषेधस्। वेद श्रवण प्रतिषेध के लिए वेद अध्ययन का प्रतिषेध, तदर्थ ज्ञान अनुष्ठानयोश्च प्रतिषेध। तदर्थ अर्थात वेद का अर्थ का ज्ञान होने के बाद उसका अनुष्ठान करना, ये भी अनुष्ठान का भी प्रतिषेध, क्योंकि अनुष्ठान करने के लिए वेदार्थ ज्ञान होना चाहिए, वेदार्थ ज्ञान नहीं होने से अनुष्ठान का भी प्रतिषेध। शूद्र से स्मर्यते श्रवण प्रतिषेध स्थावत। श्रवण प्रतिषेध कहाँ हुआ है स्मृति में, कहते हैं अथ अस्य वेदम उपश्रृणुवतस त्रपु जतुभ्याम श्रोत्र प्रतिपूरणम। अथ अस्य अर्थात शूद्र, अगर वेद उपश्रृणुवत, वेद को उप समीप में आकर के अगर सुन लिया, त्रपु जतु के द्वारा उसका श्रोत्र प्रतिपूरणम, इस प्रकार की मनुश्रुति में है। इति टीका में अस्य अस्य अर्थात शूद्रस्य वेद सुन लेगा, कैसे सुनेगा, कहते हैं द्विजे ही पठ्यमानम वेद प्रमादात श्रृणवत शिशलाक्ष्याभ्याम तप्ताभ्याम श्रोत्र द्वय पूरणम प्रायश्चितम कार्यम। त्रपु अथवा जतु, त्रपु शिश जतु लाक्ष्या, इसके द्वारा श्रवण इंद्रिय ये भर दिया जाए। आगे भाष्य में पद्युह वा एतद श्मशानम यत शूद्रस तस्मात् शूद्र समीपे न अध्येतव्यम इति। पद्यु पद्यु अर्थात पादयुक्तम एतद श्मशानम यत शूद्र, शूद्र जो है वो पाद वाला श्मशान अर्थात चलता फिरता श्मशान। तो श्मशान का अर्थात संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है तो ऐसा व्यक्ति के साथ मिलने से अपने में कुसंस्कार आएगा, इसलिए कहते हैं अर्थात दूर रहना है। यत शूद्र तस्मात शूद्र समीपे न अध्येतव्यम, अध्ययन करना नहीं चाहिए। टीका में पद्यु पद्यु अर्थात पादयुक्तम संचरिष्णु रूपम इति यावत। संचरिष्णु इष्णु प्रत्यय होता है चर धातु से, अर्थात संचरणशील पादयुक्त संचरणशील श्मशान ऐसा कहा गया। आगे भाष्य में अतएव क्या चीज है ना उसको मतलब श्रवण नहीं होना चाहिए अभी जो पढ़ाई श्मशान वाला वाक्य उसका समीप में अध्ययन न करे ताकि उसको कहीं सुन जाए सुनाई दे पड़े, उसका पास में भी नहीं पढ़ना है ताकि अर्थात उसको श्रवण में अधिकार नहीं है, उसके पास पढ़ेंगे तो उसको श्रवण होगा तो इसलिए उसके पास नहीं पढ़ना है। कैसे ऐसे कहा गया है तो पता नहीं, पता नहीं यहाँ है ग्रंथ भी लिखा गया है तो हजार साल पहले के वाले की ग्रंथ है। अतएव अध्ययन प्रतिषेध, इसलिए अध्ययन प्रतिषेध। यस्य हि समीपे अपि न अध्येतव्यम भवति स कथम अश्रुतम अधीत। तो जिसका समीप में अध्ययन नहीं किया जाएगा वो एक बार भी सुना नहीं तो फिर स्वयं अध्ययन कैसे करेगा। भवति च वेदोच्चारणे जिह्वा छेदो धारणे शरीर भेद इति। अगर वेद का उच्चारण करेगा तो जिह्वा का छेद किया जाएगा और वेद को पढ़ करके समझ लिया तो शरीर का भेदन किया जाएगा इति। अतएव भवति च, टीका में कहा भवति च स्मृतेर स्मृति इति शेष, स्मृति ये बात कहती है। आगे भाष्य में अतएव च अर्थवाद ज्ञानानुष्ठानयोः, अतएव अर्थाद अर्थ ज्ञान अनुष्ठानयोः प्रतिषेधो भवति न शूद्राय मतिम दद्यात् इति। इसलिए अर्थ से क्या निश्चय होता है कि शूद्र को अर्थ ज्ञान नहीं होना है अनुष्ठान भी नहीं होना है, दोनों प्रतिषेध किया जाएगा। न शूद्राय मतिम दद्यात्, मतिम टीका में कहते हैं मति वेदार्थ ज्ञानम, शूद्र को वेदार्थ ज्ञान नहीं देना है। आगे भाष्य में द्विजातीनाम अध्ययनम इज्या दानम इति च, द्विजातियों को ही अध्ययन और इज्या, इज्या अर्थात यज्ञ और दान इति। टीका में दानम नित्यम निषिध्यते शूद्रस्य नैमित्तिकम तु दानम अस्ति एव, नित्य दान नहीं कर पाएगा जो कि अग्निहोत्र करने वाले जो करते हैं, नैमित्तिक दान तो कर सकता है। आगे टीका में यद उक्तम विदुरादीनाम ज्ञानित्वम दृष्टम इति, विदुर धर्म व्याध इत्यादि ये सब तो ज्ञानी थे तो इनको सब कैसे हुआ ज्ञान। भाष्य में उसको कहते हैं ये सम पुनः पूर्वकृत संस्कार अवसाद विदुर धर्म व्याध प्रभृति नाम ज्ञान उत्पत्ति तेषाम न शक्यते फल प्राप्ति ही प्रतिषेधुम ज्ञानस्य ऐकांतिक फलत्वा। जिनको पूर्वकृत संस्कार से विदुर धर्म व्याध इत्यादि को ज्ञान उत्पत्ति हो गया, उनको न शक्यते फल प्राप्ति। बहुत लोग अभी भी मतलब इतिहास में भी है कि जिन जो कोई वेद पढ़े नहीं किन्को फिर भी उनको ज्ञान हुआ है, तो हो सकता है। और ज्ञान होने से ज्ञान का फल मुक्ति, उसका कोई भी प्रतिषेध नहीं कर पाएगा। क्यों? कहते ज्ञान से ऐकांतिक फलत्व, इसमें कोई व्यभिचार नहीं होगा, ज्ञान हुआ तो मुक्त होगा। आगे टीका में सिद्धानाम सिद्धेर दुरपन्नवत्वे भी साधके ही शूद्रे ही कथम ज्ञान लब्धव्यम। अभी सिद्ध विदुर धर्म व्याध इत्यादि हुए उनका तो मुक्ति हो जाएगा। सिद्धानाम सिद्धेर, जो सिद्ध है उनका तो मुक्ति सिद्ध है। दुरपन्नवत्वम, उसका अपन्नव नहीं कर पाएंगे, अपलाप नहीं कर पाएंगे। किंतु जो साधक शूद्र उनको कैसे ज्ञान होगा? अभी इसके लिए कहते हैं भाष्य में, श्रावयत चतुरो वर्णान कृत्वा ब्राह्मण अग्रतः। ये तो महाभारत शांति पर्व का है, ये अंतिम अंतिम में आता है, कुछ 350 या 349 कुछ ऐसे वो अध्याय में, पूरा अंतिम अंतिम में। चतुरो वर्णान ये श्रावयत अर्थात श्रवण करवाए, इतिहास पुराण इत्यादि कृत्वा ब्राह्मणम अग्रतः। आगे तो ब्राह्मण बैठना है, बाकी पीछे बाकी सब वर्णों को बैठा करके आप इतिहास पुराण इत्यादि कह सकते हैं और उसी से ज्ञान होगा उनको। च इति इतिहास पुराण अधिगमे चातुर्वर्णीय से अधिकार स्मरणात्। सभी वर्णों का इतिहास पुराण में तो अधिकार है, उसी से ज्ञान होगा। वेद पूर्वकस्तु न से अधिकार शूद्राणाम इति स्थितम्। वेद पूर्वक तो इनको अधिकार नहीं है ऐसा दिखा गया। ये सूत्र उच्चारण करेंगे, श्रवण और अध्ययन ये सब का भी प्रतिषेध हुआ है। ये कहीं है कि कौन सा कोई डॉक्यूमेंट्री देखा था या शायद भगवान भाष्यकार के ऊपर की फिल्म है, ये चिन्मय मिशन वाले या कोई बनाए हैं, उसमें दिखाता है कि एक व्यक्ति दूसरे का खेती में घुस करके नारियल का वृक्ष में चढ़ करके वो नारियल तोड़ता था। कोई दरिद्र है, उसका पेट में भूख है, क्या करेगा। और वो व्यक्ति ने देख लिया, मालिक देख लिया, देख करके वो वृक्ष का ऊपर चढ़ा हुआ है। ये व्यक्ति ने क्या किया, वृक्ष का मूल में अर्थात अपना शरीर का हाइट में उतने ऊंचा में कपड़ा बांध दिया, मतलब अपना जो ऊपर में उतरिया था उसको निकाल करके वो आदमी ऐसे मतलब नारियल का वृक्ष उसमें बांध दिया, अर्थात वो ऊपर में रोता है, उसको खोलिए। आजकल ऐसा होगा, कपड़ा को वृक्ष में बांध दिया वो उतर नहीं पाएगा। आजकल कोई तो मानेगा? तो फिर वो ब्राह्मण जो कपड़ा बांध दिया, फिर अपना घर में गया, जाकर के वो 5-7 नारी लाए, कपड़ा खोलो तो बोले उतर, तो बोला कि इसको रो, आप क्यों ये काम किया, आपको आकर के हमको बोलना चाहिए था कि आपको अगर ऐसा क्षुदा है तो ये चोरी क्यों किया। अर्थात देखिए कितना सब चीज निष्ठा में चलता था, जिसके पास है वो अर्थात देता है, जिसके पास नहीं है उसको दुष्कर्म करना नहीं है, उसको कहते हैं आपको मांगना चाहिए था। तो देखिए ऐसा जब समाज की स्थिति रहेगा, सब चीज अपना ये नियम से चलेगा, जब सर्वत्र ये गिरेगा। वास्तविक ये गिरने का मुख्य कारण हुआ कि पहले ब्राह्मण गिरे, ब्राह्मण गिरे तो क्षत्रिय गिरेंगे, गिरेंगे तो वैश्य गिरेंगे, सब गिर जाएंगे तो नीचे वाले कहेंगे आपको हम क्यों मानेंगे, क्योंकि महात्मा सुबह से शाम तक और घूमते फिरते होकर के भंडारा खाएगा, करोड़पति बनेगा, और कहते ना आप भी तो फ्लैट में है हमारा बगल में, खाली आपका लाल कपड़ा है हमारा नहीं है, इतना ही तो अंतर है ना, तो हम क्यों आपको मानेंगे। अगर गिर जाएगा तो ये विप्लव होगा, अगर नहीं गिरेंगे तो किसी का सामर्थ्य है आकर के कहेगा कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप अपना निष्ठा में रहिए, कैसे होगा। गिर जाएंगे तो दूसरे लोग ऐसे कहेंगे, तो गिर करके कहेंगे हम तो अभी उसको पकड़ करके रखेंगे बेहतर में, वो दूसरे लोग कहेंगे आप ये महाभारत तो देख सकते हैं, उसमें ये बात मिनिस्टर को कोई पूछता है, तीन चार जगह में शांति कर्म में देखेंगे, इसलिए समय मिलने से पढ़ना चाहिए। उसमें युधिष्ठिर को पूछा है, शायद अजगर पूछता है, जो भीम को जो पकड़ लिया था वो अजगर पूछता है कि वास्तविक ब्राह्मण कौन है, तो उत्तर वहां देते हैं, तो कहते हैं कि अर्थात जो भी ये ब्राह्मण उचित कर्म करता है हम तो मानते हैं वो ब्राह्मण है। वो कहते हैं हम मानते हैं वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होकर के अगर ब्राह्मण उचित कर्म नहीं करता वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहा गया है। भीष्म भी एक जगह में कहे हैं, और एक जगह में जाजली बोल करके एक उपाख्यान आया है, तपस्या तो करता था, जटा हो गया, उसका जटा में फिर कोई चिड़िया आकर के अंडा दिया, वो अंडा फूट करके फिर वो उसका बच्चे होकर के उड़ने लगे, उड़ करके चले गए, तब तो कोई ऐसे ही खड़ा रहा, फिर उसको अहंकार हो गया, मतलब तो थोड़े दिन के बाद ऐसा एक बार ऊपर देख लिया, ऊपर से चिड़िया जल गया, तो फिर वो जाता है मांगने के लिए, तो एक औरत का मतलब घर में पहुंचता है, औरत उसका पति का सेवा करती है, तो ये खड़ा हुआ थोड़े समय, कहता है कि आप मेरे को खड़े होकर के उसका मन में चिंता आता है, ये घर वाले हमको जानते नहीं, वो औरत घर का अंदर से बोलता है हमको वो चिड़िया मत समझो। इसका सब अहंकार गल गया। फिर औरत आकर के उसका भिक्षा देती है, कहते आपका कुछ नहीं है, आप वो व्याध के पास जाओ, वो फिर धर्म व्याध उसके पास भेजता है। ये इतना बड़े तपस्वी जटा हो गया, अभी जाता है धर्म व्याध के पास, और जाकर के देखता है कि वो काटता है, फंसाई है, उसको कहता है, उसको है कि कुछ दे दिया, जो काटने वाला कुछ दे दिया, उसके ऊपर बैठो, बैठा, फिर जब उसका कार्य पूरा हो गया, दुकान बंद किया, कहा कि आप चलिए घर में बात करेंगे, तो घर में लेकर के बैठा है, बैठो, अपना माता पिता का पहले सेवा किया, फिर आकर के कहा कि ब्राह्मण देवता बोलिए क्या बात करेंगे, फिर बोलता है कि हमको उस औरत ने भेजा, आप हमको ज्ञान दीजिए, तो फिर उसका ज्ञान का बात होता है, तो ये पूछता है कि फिर आपको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, तो वो व्याध कहते हैं कि माता पिता का सेवा से मिल गया। तो इस प्रकार व्याध को ज्ञान होता है माता पिता का सेवा होने से, और कहता है कि हम भी पढ़ते हैं पुराण इत्यादि पढ़ते हैं, तो हमारा गुरु जी हमको उपदेश दिए हैं पुराण का, तो सभी के लिए उपाय कहा गया है। और जब सभी लोग गिर जाएंगे तो ब्राह्मण का जीवन महान कठिन है, और जब थोड़ा सा उसमें भोग वृत्ति आएगा, कौन इतना कठिन जीवन जिएगा। और ब्राह्मण पहले बुद्धिमान होते थे, और वो गिरेंगे तो पहले क्या करेंगे, ये राजदंड को पे कर लेंगे, पकड़ लेंगे। अभी देखिए देश में जितने अधिक आईएएस ऑफिसर इत्यादि होंगे उसमें अधिकतर ये ब्राह्मण होंगे, बहुत अधिक है, क्यों, बुद्धि उनका तेज है, लगा दिए दुष्कर्म में राज्य शासन जो कि क्षेत्रीय को करना था, तो ये सब गिरे, क्यों, कहते हैं आराम का जिंदगी चाहिए। अभी ब्राह्मण गिर गए बोल करके महात्मा आए, ये महात्मा का जन्म कितना दिन हुआ, कोई 2000 साल हुआ, बौद्ध ही तो बनाया इसको पहले महात्मा बने, क्यों, कहते ब्राह्मण गिरने लगे तो महात्मा बनाएंगे, अभी महात्मा गिर गए अभी कौन बचाएगा, ऐसा विचार करके देखिए, अब जो गिर गए अभी बचाएगा कौन, बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है तो बिल्कुल विश्रृंखला होगा, अब मनुस्मृति को जलाएंगे, वेद को जलाएंगे, सबको जलाएंगे, तो कहेंगे जो लोग अभी जानते हैं उनको भी जला, किसका क्या हानि होता है, तो आपका अपना सत्ता ही आगे कुछ और नहीं रहा, आप किसको लेकर के अपना अर्थात जो जिज्ञासा है किसके द्वारा आप शांत कराएंगे जिज्ञासा, तो आप मूर्ख बने रहेंगे, कहेंगे हम बने रहेंगे, कहेंगे हम बिल्कुल ठीक है, ये कलयुगे कैसे ही चलेगा, जिनको थोड़ा बहुत पता होगा वो लोग चुप रहेंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे विवाद, क्यों, कहते हैं मूर्खों के साथ विवाद नहीं किया जाता है, तो चुप रहेंगे, धीरे धीरे नाश हो जाएंगे। कभी कभी लोग कहते हैं आप लोग बाहर निकलते नहीं, किसको कहेंगे जा करके, और अगर बाहर निकल जाएंगे तो आप तो मतलब कहते हैं ना कि कलुषित हो ही जाएगा, बचेंगे नहीं, कम से कम यहाँ रहेंगे तो थोड़ा बहुत शुद्ध रहेंगे, निकलेंगे तो कलुषित होंगे ही, जैसा चलता है हमारा चरण।